اگر کسی نے کوئی چیز مثلا کار وغیرہ تجارت کی نیت سے خریدی مگر جب دیکھا کہ یہ کار استعمال کے لیے بہتر ہے تو بیچنے کا ارادہ ترک کر دیا، کچھ دنوں بعد اسے رقم کی ضرورت پیش آ گئی، اس نے کار کو بیچنے کی نیت کر لی مگر سال بھر تک نہ بک سکی، تو کیا اس کار پر زکات ادا کی جائے گی؟ نہیں، اگر مال تجارت کے بارے میں ایک مرتبہ تجارت کی نیت تبدیل ہو گئی یعنی اس کو بیچنے کا ارادہ ترک کر دیا، پھر دوبارہ اس پر تجارت کی نیت کی تو وہ چیز دوبارہ مال تجارت نہیں بن سکے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.